Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 7 dzień listopada. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kradzież rzeczy wartej więcej niż 400 zł będzie przestępstwem, zapowiada minister sprawiedliwości. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchuje byłą policjantkę z Gdańska. W serwisie też wirus grypy. Na razie w Polsce go nie ma. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zaostrzenie kar za kradzieże. Przestępstwem, a nie wykroczeniem ma być kradzież rzeczy o wartości powyżej 400 zł. Obecnie ta kwota jest o 100 zł wyższa. Według ministra Zbigniewa Ziobry tego rodzaju drobne kradzieże są wyjątkowo męczące, na przykład dla sklepikarzy, których notorycznie odwiedzają ci sami, czujący się bezkarnie złodzieje. Dlatego konieczne jest zaostrzenie przepisów. Jego zdaniem należy odejść od obecnie obowiązującej zasady mówiącej o tym, że kwota, od której mowa jest o przestępstwie, jest 1/4 minimalnego wynagrodzenia. Teraz ma to być jedna niezmienna suma w wysokości 400 zł. Po pierwsze, wprowadzenie stałego jednego limitu sumy, od której będziemy traktować zdarzenie jako przestępstwo. Po drugie, rejestr, który będzie bardzo szczegółowo notowywał aktywną działalność, zwłaszcza tych notorycznych, profesjonalnych, można powiedzieć zawodowych złodziei. Za wykroczenie grozi co najwyżej 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem kara do 5 lat więzienia. Była policjantka Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku Anna Fołta-Nowacka zeznaje jako świadek przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Posłowie chcą się dowiedzieć, jakie działania wobec spółki prowadziła policja oraz służby specjalne, na przykład CBA. Z przesłuchania byłej funkcjonariuszki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wynika, że prowadziła ona operację w sprawie Amber Gold o kryptonimie Bursztyn, spółką należącą do Marcina P. Policjantka zainteresowała się prawdopodobnie w 2009 lub 2010 roku. Wówczas otrzymała informacje na temat Amber Gold, które wzbudziły jej podejrzenia. Nie mogła jednak w tej sprawie zbyt wiele zrobić, bo jak przekonywała, miała jedno źródło informacji. Przede wszystkim szukałam kontaktów operacyjnych w celu pogłębienia informacji i zweryfikowania jej, gdyż była to informacja jednoźródłowa, niepotwierdzona. Dopytywana, gdzie szukała szczegółów o spółce Amber Gold, tłumaczyła, że rozmawiała z różnymi ludźmi, szukała też w internecie, po czym dodała. Ja miałam dobre chęci. Proszę świadka, ja tylko krótki komentarz oddaję głos. Znaczy, jak ktoś nie chce znaleźć, to nie znajdzie. Dziękuję bardzo. Po przesłuchaniu funkcjonariuszki policji komisja przesłucha dziś jeszcze byłego policjanta tej samej jednostki, Macieja Zejdę. I choć początkowo pojawiały się informacje, jakoby częściowo posiedzenie komisji miało być utajnione, te informacje zdementowała już przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Woda nie dociera do zajętego przez separatystów Ługańska na Ukrainie. Dostawy zablokowało ukraińskie przedsiębiorstwa. Tłumaczą to długiem. Twierdzą, że nie dostają opłat z terenów niekontrolowanych przez siły rządowe. Kierownictwo ukraińskiej spółki Ługańskie Zjednoczenie Energetyczne poinformowało, że zaprzestało dostarczania prądu do Petrowskiej Stacji Poboru Wody kanału Popaśniańskiego. Jej zadłużenie za zużytą energię wynosi 157 milionów hrywien, czyli około 21 milionów złotych. 90% wody z Petrowskiej Stacji trafia do zajętego przez prorosyjskich separatystów Ługańska. Stamtąd według ukraińskiej strony pieniądze za zużytą wodę nie wpływają do stacji poboru wody, ta z kolei nie płaci przedsiębiorstwu energetycznemu. W ten sposób powstał dług. Tymczasem przedstawiciele separatystów oznajmili, że Ługańsk spłaca dług za wodę dostarczoną z terenów kontrolowanych przez siły rządowe. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wirus grypy nie dotarł jeszcze do Polski, informuje Krajowy Ośrodek do Spraw Grypy. Wśród wielu wirusów badanych w 16 wojewódzkich ośrodkach w kraju nie zidentyfikowano go w tym roku. Od lat 60. zachorowania na grypę w Polsce notowane są od stycznia do marca, a to oznacza, że wszystko przed nami. Wieczorem temperatura się pokazała 39,4. Nie poszłam do lekarza. Wina moja. W tym sezonie od 1 października nie mamy żadnych potwierdzeń krążenia wirusa grypy. Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, profesor Lidia Prydak. Mamy tylko potwierdzenia wirusów grypopodobnych. Nie należy mylić przeziębienia z grypą, bo to są dwie różne choroby. Prawdziwa grypa to jest długotrwająca gorączka. Internista dr Hanna Białecka-Banaś. Kaszel, objawia się to ogólnym rozbiciem i bardzo dużym osłabieniem. Zdarzają się i zapalenia płuc, zdarzają się zapalenia oskrzeli, infekcje górnych dróg oddechowych, ale prawdziwych infekcji grypowych w tym roku ja u siebie w pracy jeszcze nie obserwowałam. W tym sezonie wiele osób przechodziło lub właśnie przechodzi chorobę wywołaną wirusem grypopodobnym. Pozytywne jest to, że tego typu schorzenia nie wywołują śmiertelnych powikłań. A ze specjalistami o wirusach rozmawiała Ewa Dudzińska. To był serwis Trójki.

się, że ZUS w całej Polsce może domagać się blisko 19 miliardów złotych zaległych składek według zakładu. Problem jest poważny, dotyczy blisko 100 tysięcy mikroczęsto średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim prowadzących usługi ochroniarskie i związane ze sprzątaniem. Dziś pytanie, czy ściąganie składek z przeszłości jest w porządku, a moim gościem jest pan Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Od razu nawiążę do pytania, jak zwykle źle zadanego, bo oczywiście ogólnie ściąganie składek z przeszłości jest w porządku, ale czy w tej konkretnej sytuacji? Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu, witam. Przez lata zasady płacenia składek do ZUS-u z tytułu zawieranych umów zleceń były to zasady jasne. Obowiązek ozusowania dotyczył tylko pierwszej umowy. Co to znaczy, że każda następna nie podlegała temu opodatkowaniu do ZUS-u? Zgodnie z ustawą obowiązującą do dzisiaj jeszcze, jest to dosyć stara ustawa, bo z 1994 roku, rzeczywiście sytuacja była taka, że obowiązkiem było objęto ozusowanie pierwszej umowy. Mhm. I pracodawcy z tego korzystali. Chciałbym zwrócić uwagę, że wiąże się to jednak w sposób nierozerwalny i dlatego chciałbym o tym powiedzieć z ustawą zamówienia publiczne, ponieważ najczęściej, jedną z przyczyn właściwie, dlaczego taki system zaczął działać, była zmiana zapisu ustawy zamówienia publiczne z roku 2008, kiedy to możliwość waloryzacji musiała być zapisana w umowie, natomiast obowiązującym jak gdyby w sposób niepisany, ale obowiązującym kryterium stało się kryterium tylko i wyłącznie cenowe. No tak. Sytuacja taka została bardzo często pracodawców. Czyli chodziło po prostu o koszty pracy. Jeśli firma startowała na przykład w przetargach publicznych ogłaszanych przez państwo, to liczącym się kryterium była, jak pan mówi, cena usługi. No i to jest oczywiste, że taka firma szukała oszczędności, zatem unikała, a rozumiem, stałych umów o pracę, czy tak? Tak, ja chciałbym zwrócić jeszcze uwagę jednak na bardzo ważny element, dlatego że zmiana tej ustawy została niektórych przedsiębiorców, którzy mieli umowy w toku, czyli co to znaczy? Umowy podpisane na 3 lata. W związku z tym, w sytuacji, kiedy nie mogli zwaloryzować tych umów, nie mogli ich wypowiedzieć, bo za wypowiedzenie takiej umowy były bardzo wysokie kary. Mhm. Nie mieli innego wyjścia w tym momencie, jak tylko i wyłącznie szukać oszczędności w kosztach pracy. O jakich sytuacjach mówimy? O sytuacji pracownika, który z firmą pracował na stałe, w dłuższej perspektywie i przyjmował zlecenia, prawda? Dokładnie tak, ale mówimy również o pracownikach nowo zatrudnianych. Ja mówię w tej chwili o konkretnym kontrakcie, który miał przedsiębiorca i musiał go wykonać na warunkach określonych 3 lata wcześniej. Mhm. Nie mogą zwaloryzować sobie tej stawki, którą zaproponował w przetargu. W związku z tym musiał szukać oszczędności i tych oszczędności szukał na zasadzie takiej, że przeszedł z umów o pracę bardzo często na umowy zlecenia. Rozumiem. ZUS interpretuje przepisy. Nagle zmienia zdanie. To stało się w tym roku? To stało się nie tylko w tym roku, to już zaczęło się troszeczkę w roku ubiegłym. Natomiast, co dziwne, zbiegło się trochę w czasie ze zmianą przepisów i tak jak ja uważam, jak ja to interpretuję, w momencie, kiedy ustawodawca dostrzegł swój błąd, mówię o tym, że zezwolił na oskładkowanie składką na system ubezpieczeń społecznych tylko i wyłącznie pierwszej umowy, mhm. I naprawił ten błąd w roku 2015, kiedy wprowadził ozusowanie do minimalnej, do minimalnego wynagrodzenia, czyli wówczas to było do 1800 zł. Wydawałoby się, że już ten system został w pewnym sensie naprawiony. Doszła do tego zmiana ustawy o zamówieniach publicznych, czyli automatyczna waloryzacja, która obejmowała wszystkie kontrakty zawarte powyżej 12 miesięcy. No i czyli firmy, tym samym firmy... nie mieliśmy takiej sytuacji, która doprowadziła jak gdyby do tego, co się stało. To firmy zaczęły mieć zlikwidowane kłopoty. Rzecznik prasowy ZUS-u odmówił mi rozmowy, słusznie zresztą, argumentując, że jedynie są wykonawcami wytycznych. Tyle, że Ministerstwo Finansów również odmówiło mi rozmowy dzisiaj. A to tam pana zdaniem należy kierować pretensje? Znaczy, trudno mówić o pretensjach tutaj i ja nie stoję na takim stanowisku. Ja uważam, że należy zamknąć pewien rozdział, który został przez kolejne rządy tworzony i gdybyśmy popatrzyli tak naprawdę, jedynym beneficjentem tej sytuacji było państwo, które kupowało tanie usługi. Jak wiecie państwo doskonale, kiedy mówiliśmy kiedyś o umowach śmieciowych, mówiliśmy o tym, że państwo kupuje usługi za 7 zł, za 5 zł, za 6 zł. Mhm. Dzisiaj kontrolerzy ZUS-u wchodzą do przedsiębiorców i mówią: przedsiębiorco drogi, w tamtym czasie obowiązywała stawka 13 zł, więc proszę bardzo, zapłać składkę ZUS-u od 18 zł. Od 13 zł, przepraszam. 13 zł. Tyle, że przedsiębiorca nigdy tych pieniędzy nie dostał. Przedsiębiorca dostawał składkę płaconą w ramach zamówień publicznych przez instytucje państwowe. Dostawał stawkę na poziomie 9-10 góra złotych. To podnoszą przedsiębiorcy, narzekając, że samo państwo zmuszało przedsiębiorstwa do zatrudniania pracowników na umowy zlecenie. Ilu firm może sprawa dotyczyć? Znaczy, trudno to wyszacować, to będą na pewno tysiące firm, bo my mówimy w tej chwili o branżach, które są najbardziej popularne, o branży utrzymania czystości, o branży ochroniarskiej, tyle że udział tych branż w tym procesie wykorzystywania umów zleceń do zatrudnienia pracowników wynosi około 40% w skali kraju, tak? Czyli gdzieś jeszcze jest rozrzuconych już, może nie tak bardzo skondensowanych, jak w tych dwóch branżach, ale są jeszcze branże, które również z tej możliwości ustawowej korzystały. Znalazłem szacunki, że może chodzić nawet o 19 miliardów złotych. Wobec potrzeb budżetu, którego stałe wydatki, jak wiemy, rosną, no, niebagatelna suma. Suma jest niebagatelna, ma pan rację. Tyle, że jak powiedziałem wcześniej, przedsiębiorcy nie dostali tych pieniędzy nigdy, ponieważ państwo im w ramach kontraktów zawartych w ramach umów zleceń nigdy tych pieniędzy nie zapłaciło. Państwo nie płaciło obowiązujących 13 zł, czy też wcześniej, czy na dzień dzisiejszy to byłoby około 14-15. Państwo płaciło cały czas stawkę bardzo zaniżoną. Mhm. Czyli można powiedzieć w skrócie tak. Rzeczywiście państwo zarobiło, natomiast ZUS w tym momencie można byłoby powiedzieć, że faktycznie stracił na składce. Kontrole ZUS-u, pan powiedział, że już trwają w sprawie tych zaległych składek. ZUS domaga się wpłaty pieniędzy? ZUS w tej chwili zmienił jak gdyby swoją interpretację i mówi o pozorności umowy. Z pozornością umowy rzeczywiście trudno dyskutować i są już wyroki sądowe, które potwierdzają jak gdyby stanowisko ZUS-u i myślę, że to jest największy kłopot, jaki w tej chwili mamy. Dlatego, że ZUS, jak słusznie pan redaktor zauważył również, jest instytucją powołaną do przeprowadzania kontroli i ściągania składek. Dlatego mam świadomość, że nie możemy tego rozwiązać na poziomie ZUS-u. Musimy szukać tego rozwiązania na poziomie ustawowym. Ale są już przedsiębiorcy tacy, którzy płacą, krótko mówiąc, są zmuszani do płacenia tych zaległych kwot? Część przedsiębiorców tak, ich jest jeszcze stosunkowo niewielka skala. Najczęściej kończy się to próbą rozłożenia na raty tej zaległości w stosunku do ZUS-u. Natomiast wiele spraw mamy jeszcze w odwołaniach. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ci przedsiębiorcy przez lata otrzymywali ZUS-u zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Tak. Nagle po kilku latach okazuje się, że zalegają z tymi podatkami od kilku lat. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy ściąganie składek z przeszłości w sprawie umów zleceń jest w porządku. 7 trójek na początku 22. Czekamy na państwa telefony, czekamy na maile jak zwykle za @polskieradio.pl. @polskieradio.pl. Zapraszam na naszą stronę internetową 19 minut po południu. Times, Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I Church, here's the steeple. Please take two, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, death means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Pan Krystian piszący komentuje, prawo nie działa wstecz o tyle, o ile nie dotyczy organizacji mafijnej o charakterze zbrojnym, jaką nadal często okazuje się aparat państwowy. Bo wówczas interpretację ustaloną, gdy urzędnik wstał prawą nogą, można zmienić, gdy tylko wstał nogą lewą. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Tomaszu, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Panie dyrektorze, prowadząc firmę od paru dziesięciu lat, patrzę też od paru dziesięciu lat z ogromnym, coraz większym przerażeniem na zmagania narodu polskiego i wielu już narodów europejskich też z koszmarem komunistycznym wymyślonym przez komunistów i przez chorego psychicznie poborcę sądowego Bismarcka, niejakiego Bismarcka, który później został kanclerzem, a był poborcą podatkowym, przy okazji chorym psychicznie i się mocno leczył. I ten system istnieje już w zasadzie chyba prawie od 100 lat, system ciemiężenia każdego narodu i my musimy z tym walczyć. Mam nadzieję, że pewnego dnia naród przegoni cały system ZUS-u jako po prostu system bandycki. I nie będzie czegoś takiego. Każdy będzie dbał o swój los, a nie na zasadzie, że państwo odbiera jednym, żeby innym dać, żeby trzymać się u koryta. Im bardziej, jak sądzę, ten system obciążymy, tym koniec bliższy. Pan Paweł przypomina myśl pewnego francuskiego myśliciela. Nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny, liberalny rząd, kiedy tylko zabraknie mu pieniędzy. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry, halo. Panie Kubo, witam. No, witam jeżeli odsiejemy wszystkie iluzje tam jakichś prywatnych kont czy innych rzeczy w ZUS-ie i spojrzymy na to jako ten, jak jest naprawdę, czyli jeden wielki garnek z pieniędzmi budżet, no to wiadomo, że jeżeli wydaje się bardzo dużo na cele społeczne, skądinąd zresztą słuszne, no to gdzieś tych pieniędzy coraz ostrzej trzeba szukać, więc jestem zaskoczony, że tych składek nie pobiera się wstecz od roku 960 na przykład na zasadzie dziedzictwa. Przy okazji można by sprawdzić, kto jest prawdziwym Polakiem, ale już tak... Ciągłość państwa, pełna, tak. Ale tak już na poważnie. Wie pan, jeżeli jakakolwiek jest możliwość zarobienia pieniędzy, ja robię wszystko, żeby absolutnie nie mieć żadnej składki od tego odprowadzonej, a najlepiej, żeby w ogóle państwo się o tym nie dowiedziało. I teraz okazuje się, że nie tylko robię sobie uprzejmość, ale też ewentualnym pracodawcom, ponieważ no, pytanie jest wręcz retoryczne. Czy pobieranie składek wstecz dla kogoś, kto wcześniej nie zalegał ze składkami, otrzymywał... to jest po prostu grabież... Otrzymywał zaświadczenie, tak, że nie zalega. Tak. Pani Katarzyna komentuje, moja mama we wrześniu tego roku nie otrzymała wynagrodzenia. Wypłata została zaliczona na poczet właśnie zaległych składek. Dobrze, że sytuacja nie jest gardłowa, rodzice mają za co żyć, ale co z ludźmi, którzy żyją od przysłowiowego pierwszego do pierwszego? Pan Mateusz, jeszcze witam pana, dzień dobry. Witam serdecznie, rozbawił mnie komentarz, że Bismarck był psychicznie chory, więc troszeczkę będę się uśmiewał, natomiast... sytuacja jest bardzo poważna, dlatego że jeżeli jest interpretacja ZUS-u, a ZUS to nie jest, że tak powiem, już biznesu, tylko poważna instytucja, no działa przede wszystkim tak, prawo nie działa wstecz, tak? Jeżeli jest nowa interpretacja od 2017 roku, to rozumiem, że od 2017 roku ZUS ma prawo pobierać składki. Z kolei no, w tym momencie jest to próba jawnej kradzieży. Mnie jeszcze dziwi to, że sądy łamią prawo, wydając wyroki, że mają pracodawcy z powrotem płacić ZUS-owi te składki plus odsetki, za które wcześniej nie musieli płacić. No to w tym momencie tak naprawdę no to jest popełnienie przestępstwa i no nie wiem, czy gospodarczego, czy jakiegoś innego, czy karnego, no bo to jest złe zarządzanie, że tak powiem, ktoś zmusza kogoś do ponoszenia strat. Jeżeli wcześniej nie musiałem, mam zaświadczenia, mam papiery. To dlaczego teraz muszę? No, nie jest pan, panie Mateuszu, jedynym oburzonym, bo sporo listów w tej sprawie pan Robert między innymi napisał. Nie zmienia się jednostronnie zasad gry w trakcie gry. Jeszcze pan Zbigniew. Witam pana, dzień dobry. Witam pana, panie Kubo. Witam. Pamiętam dokładnie rok temu. Mam prośbę o ściszenie radia, dobrze? Tak. Bo będzie nam się łatwiej rozmawiało. Rok temu, jak z panem rozmawiałem i pan już wtedy mówił, że Prawo i Sprawiedliwość zrobiło porządek ze wszystkimi umowami, ja się zastanawiam, czemu to tak późno jest. Oczywiście, jeśli ZUS coś takiego nie ma prawa podejmować, bo prawo normalnie nie działa wstecz. Natomiast uważam, że to nie jest już pana pierwsza audycja i nie ostatnia będzie na temat tego, jak się z polskiego społeczeństwa pieniądze wyciąga. Boli mnie tylko jedna sprawa, mianowicie taka, że mam tą przyjemność być właśnie w branży ochroniarskiej i że jak zwykle człowiek, pracownik jest na samym końcu, ponieważ umowy podobno te zlecenia, które my mamy podpisane i za które pracujemy, nie mają nic wspólnego ze zleceniem, ale tutaj jak widać chodzi tylko i wyłącznie państwo o pieniądze, natomiast człowiek zostaje daleko w tyle i w ogóle nie jest tutaj brany pod uwagę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. To zupełnie zrozumiałe, że w sytuacji, kiedy ZUS stwierdzi w trakcie kontroli, że składki w przeszłości nie były płacone albo że były płacone w niewłaściwej wysokości, może domagać się zapłaty składek. Sytuacja natomiast nie jest prosta, kiedy przez całe lata jakaś sytuacja była tolerowana, a na skutek zmiany interpretacji prawa, mimo że samo prawo się nie zmieniło, instytucja państwa domaga się składek, które uważa, że powinny być w przeszłości zapłacone. Nie jest to w gruncie rzeczy wina instytucji, w tym wypadku ZUS-u, tylko niejasnych przepisów, częstej ich zmiany i co ważne, zmiany interpretacji przepisów. Natomiast nie dziwię się rozgoryczeniu przedsiębiorców, którzy przy wielokrotnej kontroli uzyskiwali pozytywną ocenę, a w pewnym momencie okazuje się, że kolejna kontrola kwestionuje stan sprzed lat. Pan Tomasz napisał, prawo powinno być jasne. Jeśli jasne nie było i były oficjalne interpretacje, to one obowiązują. Po trzecie, jeśli chcemy zmienić takie prawo czy interpretacje, to należy stosować ją, te interpretacje na przyszłość, a nie na przeszłość. Plus oczywiście vacatio legis, co najmniej 3-miesięczne. Panie Robercie, witam. Halo? No witam. Właściwie to powiedział pan w tym momencie to, co chciałem powiedzieć, czyli... To pan Tomasz. Dokładnie to, co pan napisał, że faktycznie interpretacje oni sobie, że tak powiem, mogą w różny sposób tam robić, ale to nie od poprzedniego tam powiedzmy czasu, tylko od teraźniejszego, nie? Czy tam na przyszłość. I tak to powinno działać, a nie w tej chwili ta grupa, która rządzi, to praktycznie robi co chce, no tak trzeba to nazwać, nie? Ktoś napisał, państwu wolno ustalać prawo działające wstecz, jeśli zgodzimy się na to dzisiaj. Nie miejmy wątpliwości, kiedy to samo państwo odmówi nam na przykład wypłaty emerytury, powołując się na to, że jesteśmy leworęczni bądź praworęczni. Pani Ewo, jeszcze pani, witam, halo? Pani Ewo, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Śmiało, słucham panią. Ja również odniosę się do poprzedników i uważam, że ZUS po prostu tu nieuczciwie podchodzi, bo potrafi sprzed 6 lat, gdzie wcześniej były kontrole prawidłowo, składki odprowadzone są zawsze w terminie i wydaje decyzję, do której nawet nie zdąży się pracodawca ustosunkować, żeby ozusować czy dzieła, czy zlecenia, gdzie to są osoby, które pracują, czasami dorywczo coś wykonają, zakończą jakąś usługę i były prowadzone i były odprowadzone składki od, znaczy podatki od dzieł. Natomiast przychodzi sobie pani sama na kontrolę. Nie chce nawet sprawdzić, jak wygląda praca, jak wygląda zakres, tylko wydaje decyzję o ZUS-owanie do 6 lat wstecz, a były te same czynności. Wcześniej było prawidłowo i wydała decyzję i potem oczywiście w sądzie się tą sprawę przegrywa i ponosi pracodawca koszty i to jest wszystko pięknie. W związku z tym, o czym pani... Następnych ludzi, to po prostu jest to niemotywujące dla pracodawcy, jest to krzywdzące i na każdym kroku widzimy, jak wygląda w tej chwili. W związku z tym, o czym pani mówi, pani Ewo, pan Krystian napisał swoją drogą, ciekaw jestem, czy urzędnicy wystawiający zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami odpowiedzą karnie za poświadczenie nieprawdy. Profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa. Oskładkowanie umów zleceń zostało wprowadzone w 2016 roku. W związku z tym za 2016 rok ZUS oczywiście ma pełne prawo żądać tych umów. Chyba że okazałoby się, że umowy śmieciowe były fikcją i to zostanie udowodnione, że pracownik pracował na etacie, a fikcyjna była umowa śmieciowa. To wtedy naruszanie prawa polegałoby na fikcyjności zatrudnienia na umowach śmieciowych i wtedy też jest podstawa prawna, żeby te składki ściągać, jeżeli to zostanie udowodnione firmą. 12.30. Moim gościem jest pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Kłaniam się nisko, witam. Jak pan wie, ZUS rozpoczął już od dawna ściąganie tak zwanych zaległych według zakładu składek od umów zleceń, ponieważ zmieniła się interpretacja przepisów. Uważa pan, że to w porządku? Przede wszystkim jesteśmy tym zaskoczeni, bo z jednej strony oczywiście prawo nie powinno działać wstecz i to jest sytuacja dosyć zaskakująca, ale z drugiej strony to nie wzięło się z niczego. Proszę pamiętać, że tak zwane umowy śmieciowe to przede wszystkim kwestia legalności, a więc legalne umowy stosowane w sposób nielegalny dla oszukania, ominięcia prawa, przede wszystkim właśnie w zakresie obowiązków wobec Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I tu z panem Markiem Kowalskim, prezesem Federacji Pracodawców Polskich, ściśle współpracujemy od wielu lat. Zresztą wspólnie doprowadziliśmy do nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Jak słusznie on wskazał, zagłębia umów śmieciowych, bo to państwo przede wszystkim strasznie zepsuło rynek pracy, promując tak naprawdę jakimiś zaniżonymi stawkami. Na to zwracają uwagę również słuchacze, że samo państwo zmuszało przedsiębiorstwa do zatrudniania pracowników na umowy zlecenia. Dokładnie tak. I to był problem zarówno dla nas pracowników, bo to niszczyło standardy zatrudnienia, ale też dla pracodawców, bo rozwalało im zdrową konkurencję. Pracodawcy chcą uczciwie zatrudniać, chcą uczciwie płacić, chcą normalnie funkcjonować na rynku. Stąd ta nasza ścisła współpraca doprowadziła do znaczącego uporządkowania tego problemu. Przede wszystkim ograniczenia umów śmieciowych dzięki klauzulom społecznym w zamówieniach publicznych. Ale my nie rozmawiamy dzisiaj, panie rzeczniku, z całym szacunkiem, bo o tym zresztą rozmawialiśmy. Dokładnie. Pamiętam naszą rozmowę na antenie, za, a nawet przeciw, o umowach. Ale chciałem takie tak przypomnienie cywilno... zrobić, bo ono jednak musi pokazywać kontekst. Cywilnoprawnych. Wróćmy jednak do tych rzekomych zaległości. No, słuchacze dzisiaj dzwoniący są oburzeni. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Zwraca się pan na przykład do urzędu z pytaniem, ile powinienem zapłacić, jak duży będzie podatek. Urząd odpowiada tyle i tyle, po czym po 7-8 latach ten sam urząd mówi, no odwidziało się nam, należy się 10 razy więcej. To jest w porządku? To po pierwsze nie jest w porządku, a po drugie budzi poważne zastrzeżenia co do funkcjonowania instytucji ZUS-u jako takiej. Dlatego, że jeżeli ci sami pracownicy wcześniej postępowali w jeden sposób, dzisiaj postępują w drugi, to należałoby zapytać dlaczego. Może nie Ale wiemy. Może, tylko mała uwaga, że może nie należy mieć pretensji do pracowników ZUS-u i do zakładu, bo zakład działa podług wytycznych. Czyli podług rozkazów. No tak, ale ktoś wytyczne wydaje. I tu pan, no tu wiadomo pan kto. Ministerstwo Finansów. Tu pan dotyka sedna. Dlaczego przez lata tolerowano taki sposób funkcjonowania państwa, szczególnie w zakresie zamówień publicznych, że w ten sposób to funkcjonowało? Poza tym to też nie jest tak, że pracownicy ZUS-u są zupełnie poza tym problemem, dlatego że przecież każdy z nas, podejmując jakieś decyzje, ponosi odpowiedzialność, pod nimi się podpisuje. To, że ktoś wydał taką instrukcję, a ja czuję, że ta instrukcja jest niewłaściwa, bo toleruję, przymykam oczy na łamanie prawa. Tutaj pani profesor przed chwilą bardzo trafnie powiedziała i pan Mordasewicz zresztą też, że prawdopodobnie to było łamanie prawa. Omijano umowy kodeksowe, zastępowano je umowami cywilnoprawnymi właśnie po to, żeby nie płacić ZUS-u. Jeśli dzisiaj ZUS stwierdza, że to było omijanie prawa, no to rzeczywiście. Przy czym wie pan, panie redaktorze, mamy troszeczkę za mało wiedzy. Tu pracodawcy mają więcej, bo to do nich trafiają te dokumenty, wnioski. My jesteśmy troszeczkę z boku tego, ale jest to sytuacja zaskakująca. No i niestety pokazuje, że przez wiele lat prowadząc kampanię przeciwko śmieciówkom, mieliśmy rację, że to będzie miało bardzo poważne konsekwencje. No tak, tyle że powiem szczerze, że ja mam wątpliwości, słuchając z całym szacunkiem takiej narracji, którą zresztą znam państwa tę narrację i stosunek do, jak to państwo określają, umów śmieciowych, a ja nazywam je umowami cywilnoprawnymi, znam te relacje od lat. Stąd pytanie... Ale my nie nazywamy umów cywilnoprawnych umowami śmieciowymi. A jak? Nazywamy legalne umowy stosowane w sposób nielegalny. A więc tam, gdzie zgodnie z prawem powinien być kodeks zastosowany, stosowano umowy cywilnoprawne. To jest klucz, istota. No ale sama forma zatrudniania w ramach umowy zlecenia to była i jest forma legalna, prawda? Oczywiście i jak najbardziej te umowy powinny zostać. Zresztą pojawiają się jakieś głosy o likwidowaniu umów cywilnoprawnych. Broń Boże, no to są bardzo ważne umowy, powstały w określonym celu, powinny być stosowane. Zresztą Solidarność nigdy nie opowiadała się za ich likwidacją. Natomiast nie w taki sposób, jak ona była powszechnie stosowana, głównie w ramach zamówień publicznych. Problem dotyczy, niektórzy tak szacują, blisko 100 tysięcy przedsiębiorców. Bardzo różnych. To są często mikro przedsiębiorstwa, czasami niewielkie interesy. Często prowadzą niewielką działalność na małą skalę. Nałożenie obowiązku teraz takiej zapłaty, liczonej za kilka lat wstecz, no być może te firmy doprowadzi do bankructwa. Należy się tego obawiać i zresztą związki zawodowe, w tym Solidarność, absolutnie nie jesteśmy za tym, żeby pracodawcy mieli problemy. Wręcz przeciwnie, żeby się rozwijali, byli silni, inaczej nie mielibyśmy z kim rozmawiać o wzroście wynagrodzeń czy poprawie warunków pracy. Ale tak jak mówię, związek zawodowy troszeczkę z boku stoi tego problemu i w tym sensie, że nie mamy dostępu do wiedzy. To pracodawcy otrzymują wyniki kontroli, to oni są sprawdzani, oni dostają wnioski i tak naprawdę my nawet nie jesteśmy w stanie przeanalizować, czy one są zasadne. Czy to, co ZUS oczekuje wstecz, chociaż wstecz w ogóle samo słowo, prawo działające wstecz budzi opór i podejrzenia, że tutaj nie do końca jest to wszystko w porządku. No ale tak jak mówię, my staramy się z naszego punktu widzenia zabezpieczać przede wszystkim prawa pracownicze i stąd te nasze kampanie przeciwko tego rodzaju umowom, które wygenerowały ten problem. Miejmy tego świadomość. To no nie tak. Wzięło się z niczego. Ale prawa pracodawców często, mam wrażenie, to również prawa pracownicze. Oczywiście jedziemy na tym samym wózku i wbrew pozorom to nie są dwie strony barykady, tylko tak naprawdę ta barykada jest wspólna. Mam takie wrażenie, że postępujemy teraz według zasady i według takiego pomysłu. No dobrze, jeszcze jedno złote jajko, a potem zażenamy kurę. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed 13 raz jeszcze. Bardzo chętnie. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Komisji Krajowej Związku Zawodowego Solidarność, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy ściąganie składek od umów zleceń z przeszłości jest w porządku. Polecam naszą stronę internetową, tam sondaż 7 trójek na początku 22. Pani Magdalena napisała: szanowny panie, od 16 lat jestem na wcześniejszej emeryturze, dlatego też pracuję na umowach, zleceniach lub o dzieło. Od pewnego czasu dostaję od ZUS-u listy przysyłane do wiadomości, a wysyłane do różnych firm, z którymi na przestrzeni lat współpracowałam. Dotyczy to niewpłaconych przez te instytucje składek ZUS na fundusz emerytalny z tytułu mojego wynagrodzenia. Niestety nie dostałam żadnej podwyżki mojej emerytury z tytułu tych zapłaconych składek. Co dzieje się z tymi pieniędzmi? Pyta pani Magdalena. Elena. Program trzeci, 19 minut do 13. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Piotrze. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam właściwie trzy takie kwestie, które się pojawiły w ramach tego problemu, bo po pierwsze, pomijając aspekt, że prawo nie powinno działać wstecz i to jest zasada ogólna wszystkich demokratycznych państw prawa, że prawo nie działa wstecz, bo to zakłóca funkcjonowanie normalnych podmiotów na rynku, to inne kwestie, problemy się pojawiają. Otóż co w takim razie z firmami, które zamknęły swoją działalność w tym czasie, czyli od między 2009 a 2017 rokiem. Co z podmiotami, które były w przypadku zamówień publicznych, często powstawały firmy tylko pod konkretne zamówienie. Często były to podmioty zagraniczne, które zatrudniały pracowników na takich umowach i po zakończeniu projektu, po skończonej realizacji, zamykały swoją działalność. Co w takim razie z takimi osobami, czy z takimi podmiotami, które tych ZUS-ów za takich pracowników nie zapłaciły? No i trzecia kwestia, moim zdaniem najważniejsza, o której poruszyła pani z mailu, który pan przed chwilą czytał, czyli jeżeli ten ZUS rzeczywiście tak będzie działał i odbierze te pieniądze, czy osoby, które otrzymały już emerytury, będą miały te emerytury podniesione, czy to trafi do wspólnego wora i zasili dziurę, która jest w budżecie? No tych problemów jest bardzo wiele. Tak samo już pomijam fakt, że jeżeli tak zaczniemy traktować prawo i tak do niego podchodzić, to za chwilę się może okazać, że nie wiem, wiek emerytalny 60 lat był nieprawny i teraz wracamy do poprzedniego, ci wszyscy, którzy zostali emerytury, będą musieli je zwrócić. No tak, to tutaj możemy się rzeczywiście z pomysłami rozwinąć. Pan Piotr napisał, jeśli ktoś wydał taką interpretację, która następnie jest podważana, to odpowiadać winien ten, co takie interpretacje, jak się okazuje, błędnie wydał. Czy odpowiedzialność za błędy urzędników działa? Ktoś się przecież podpisał pod interpretacją przepisów prawa, pan Rajmund. Panie Rajmundzie, witam, halo? Witam, panie redaktorze. Bliżej mikrofonu, troszeczkę bliżej mikrofonu pana, proszę. Dobrze, już teraz, czy lepiej, teraz? Tak, słucham pana. Doskonale. Proszę pana, ja dzwonię ze Sztokholmu, czyli właściwie sprawa nie powinna mnie dotyczyć bezpośrednio, ale jednak dotyczy, bo ja przez około 10 lat pracowałem przez Państwową Agencję Artystyczną Bagard. Co prawda za granicą, ale byłem zmuszony płacić podatek okazało się, że nie dostanę ani grosza, ani grosza. Skończyłem 65 lat w październiku, próbowałem dowiedzieć się, ile mogę, papierów nie ma nic. Dobrze, ale nie o to chodzi, o czym innym chciałbym powiedzieć. Panie Rejmundzie, krótko, bo wielu słuchaczy tak, czeka. Dobrze, postaram się. W Szwecji nikt nie mógłby nawet pomyśleć o tym, żeby ustawa, która zresztą nie jest jeszcze wydana, działała wstecz. Tak. Rozumiem. Ktoś napisał: akt prawny, który należy interpretować, powinien z automatu wędrować do kosza. Prawo powinno być jasne, aby nie było nawet możliwości jego interpretowania przez taki czy inny urząd. Jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze? Za 16 minut, 13. Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC. Jeżeli chodzi o przepisy, które kiedyś interpretowano inaczej, a dzisiaj wprowadza się inną interpretację i wydaje się, że cel tej interpretacji jest prosty, żeby obciążyć składkami dzisiaj za coś z dalekiej przeszłości, co kiedyś nie było ściągane, ponieważ kiedyś inaczej interpretowano przepisy. Jest to działanie niesłuszne i krótkowzroczne w tym momencie, dlatego że nie wiadomo, ile się ściągnie pieniędzy. Wiadomo, że wiele firm może stanąć w progu upadłości, a to spowoduje większe koszty niż zyski z ewentualnego ściągnięcia ewentualnie należnych składek. Nie powinno się zmieniać zasad gry wstecz. wstecz, co innego do przodu. Jeżeli od dzisiaj wprowadzamy inną interpretację, jest to inna rozmowa. Natomiast jeżeli zmieniamy interpretację w stosunku do czegoś, co się już dawno zdarzyło i co dawno zostało rozliczone, zaliczone, to tak być nie powinno. Za kwadrans 13:07 trójek na początku 22. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? No witam. Ja właściwie tak jak większość, tak samo się dokładam tutaj, że prawo, które działa wstecz, to chyba u nas tylko w Polsce tak naprawdę, bo to jest wręcz nie do pomyślenia w normalnym kraju demokratycznym. I jak słuchałem tego pana, co się nazywał Marek, tam Solidarności, tak? Pan Marek Lewandowski. Tak, tak. On tam powiedział coś takiego, że takie coś to budzi opór i nie do końca jest w porządku. To wie pan co, jak ktoś, kto jest w Solidarności i w ten sposób mówi, no to ja go nie rozumiem, bo przecież to jest oczywiste, że to jest nie w porządku. A on mówi, że wie pan, no tak nie do końca przekonany, nie? Pan Andrzej napisał, ZUS już od wielu lat stosuje na zaświadczeniach sprytną formułę, zaległości nie ujawniono, a nie zaległości nie istnieją, co powoduje, że zaległości w każdej chwili mogą zostać ujawnione. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry. Te działania tylko utwierdzają mnie w przekonaniu, że po 17 latach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej będę ją likwidował z końcem roku. To po pierwsze, nie mam zaufania do tego państwa, zwłaszcza w tych kwestiach, bo trzeba powiedzieć, że przecież to małe firmy utrzymują to państwo. Po trzecie, chciałbym tu zacytować kapitana Wagnera z TK Dezerterów, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić działania zakładu utylizacji szmalu. Pan Zbigniew napisał, pozdrawiam, rozwiązanie jest bardzo proste. Jeśli w naszym kraju budżet ma się doskonale, to może ogłosić abolicję na zaległe składki od umów. Panie Marcinie, jeszcze pan, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry, ja jestem z wykształcenia prawnikiem. Oczywiście z łamaniem zasady lex retro non agit nie dyskutuję, natomiast chciałbym wziąć w obronę pracowników ZUS-u. Bo ja na początku kariery zawodowej w ZUS-ie pracowałem i proszę mi wierzyć, że pracownicy ZUS-u sobie nie wymyślają egzekucji, składek, nakładania nowych obowiązków i tak dalej. Ja i tak to dalej. Podkreślałem, panie Marcinie, mówiąc o wytycznych, które właśnie dostają. Właśnie o to chodzi, że wszystko przychodzi. Ja pamiętam kserówki, wszelkiego rodzaju okulniki i tak dalej, które my jako pracownicy dostawaliśmy. Wszystko było z Ministerstwa Finansów. I podczas otrzymywania kolejnej korespondencji śmialiśmy się, co tam nowego będzie i jak będziemy musieli tłumaczyć to czy płatnikom, czy ubezpieczonym. Czy firmom. Tak, więc to, bo ten wątek, że ZUS tam, to się przewija w wielu głosach, więc dlatego naprawdę mówię do wszystkich słuchaczy, uwierzcie państwo, że ZUS nie działa w próżni. Wszystko przychodzi z ministerstwa i pracownicy po prostu muszą się do tego stosować, a jeszcze, żeby było śmieszniej, dyrektorzy oddziałów, kiedy jadą do centrali, otrzymują właśnie takie, można powiedzieć, dyrektywy, jakie ministerstwo i że ministerstwo zaleca na przykład takie i takie tłumaczenie płatnikom lub ubezpieczonym takiej i takiej decyzji. Jasne. Bardzo panu dziękuję za telefon. Pan Robert. Panie Robercie, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy wszystkich. A ja jestem po drugiej stronie barykady, a ja się bardzo cieszę, że w końcu partia propagandy i strachu znowu łupi nas z pieniędzy. Bardzo mi to odpowiada. Może w końcu ludzie zmądrzeją i pójdą przy najbliższych wyborach do wyborów i przy następnym również wezmą duże miotły, takie proste ze sklepu, świeżutkie, czyste i pozamiatają ten bałagan. To jest skandal, panie redaktorze, to co się dzieje, żeby coś wstecz komuś kazać płacić, to po prostu urąga po prostu nawet inteligencji. Nawet nie chciałem się dzwonić, ale musiałem się wypowiedzieć, bo to jest po prostu jakaś tragedia. To, co się dzieje i to, co nam się funduje po prostu w tym kraju. Dajmy szansę jeszcze jednemu słuchaczowi, pan Marek. Panie Marku? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja w sprawie właśnie tych składek. Mnie przyszło z ZUS-u takie zawiadomienie, że skończyłem działalność gospodarczą, jestem na emeryturze. Przyszło mi z ZUS-u, że z nowego roku mam płacić składki na takie i takie konto. W związku z tym, że miałem skończoną działalność gospodarczą, jadę z tym do ZUS-u, pytam się, a o co pani chodzi? Mówi, a wie pan dlaczego to przyszło? Dlatego, że pan ma niezapłacone składki. Ja mówię, jak to mam niezapłacone składki? Od 2006 roku naleciało mi do tej pory 1000 zł. Była jakaś tam mała kwota, gdzie nie dostałem w ogóle zawiadomienia. Mhm. Potem się okazało, że ja prowadziłem dalej działalność gospodarczą od 2016 do 2012 roku i nic mi nigdy nie przyszło, miałem zawsze uregulowane te składki. Teraz, gdybym nie pojechał z tym zawiadomieniem, że coś jest nie tak, no to podejrzewam, żebym brał emeryturę i rosłoby w nieskończoność. Dowiedziałbym się po 20 latach, że mam 500 000 do zapłacenia. Rosłoby dalej, to prawda. Pozdrawiam pana. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Politechnika Warszawska. Myślę, że nie jest w porządku dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest zawsze reguła, że prawo nie działa wstecz. I żaden prawodawca, który szanuje obywateli i szanuje godność państwa, nie może zrobić takich regulacji, które zadziałają wstecz. I po drugie, pracodawcy w najlepszej wierze i zgodnie z obowiązującym naówczas prawem zawierali te umowy, bo to, co dzisiaj jest niedopuszczalne, to wtedy było dopuszczone. Więc oni nie mogli przewidzieć, że za parę lat zmieni się rząd i zmieni się decyzje prawne i w związku z tym będą od nich składek do tyłu dochodzić. Nie można traktować przedsiębiorców jak złodziei i zakładać, że przedsiębiorcy wszyscy kradną, oszukują i chcą tylko żerować na państwie. Wprost przeciwnie. Państwo reguluje, państwo daje rozwiązania, przedsiębiorcy nabierają zaufania do państwa. Tak to przedsiębiorcy tracą zaufanie do państwa. To jest po prostu niedopuszczalny wariant. 9 minut już prawie do 13:00. Ponownie pan Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Witam. Witam. I pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej Związku Zawodowego Solidarność. Witam ponownie, witam pana Marka. Na pytanie, czy ściąganie składek z przeszłości w sprawie umów zleceń jest w porządku, 14% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 86% odpowiada, że nie. Pan Marek Kowalski, jeden ze słuchaczy, zaproponował, wiem, że to również proponuje Federacja Przedsiębiorców Polskich, a przynajmniej rozważa. A mianowicie, czy nie należałoby wprowadzić abolicję ozusowania tych umów zleceń, o których dzisiaj rozmawiamy. Marek Kowalski? Znaczy, uważam, że byłoby to słuszne i uczciwe rozwiązanie wobec przedsiębiorców, którzy funkcjonowali w warunkach gospodarczych takim, jakim w danym momencie im funkcjonować przyszło. Tak jak mówiłem wcześniej, wspólnie z Solidarnością w praktyce walczyliśmy bardzo mocno właśnie o uporządkowanie rynku pracy, uporządkowanie stawek właściwych w zamówieniach publicznych, o klauzule społeczne, o których pan Marek mówił wcześniej. I powiem szczerze, że w tej chwili, jeżeli byśmy doprowadzili, jeżeli rząd by podjął decyzję o abolicji, to byłoby takie właściwe zakończenie tego całego procesu porządkowania nie tylko rynku pracy, ale rynku zamówień publicznych. I w moim odczuciu, szkoda, że tego nie zrobiliśmy być może wtedy, kiedy wprowadzaliśmy ozusowanie do minimalnej, bo pewnie to byłby dobry moment. Natomiast uważam, że nic straconego i dzisiaj należałoby się z tym ostatecznie zmierzyć i zamknąć ten rozdział. Mamy uporządkowany rynek pracy, mamy ozusowanie do stawki minimalnej, mamy minimalną stawkę godzinową, mamy waloryzację w zamówieniach publicznych i klauzule społeczne. Tą ostatnią kropką nad i, którą moglibyśmy postawić, w moim odczuciu byłaby ta abolicja. Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Ale może w perspektywie, tak myślę, by tych pieniędzy, które ewentualnie uda się by uzyskać dla budżetu, może nie będzie takiego hura optymizmu ze strony rządu, czy też konkretnie Ministerstwa Finansów. Może rozmowa na ten temat będzie bardzo, bardzo trudna. Panie redaktorze, ja chciałbym zwrócić jeszcze, być może ma pan rację, może tak się zdarzyć, natomiast nie podjął nikt jednej bardzo ważnej kwestii pracowniczej. Otóż jeżeli chodzi o zakwalifikowanie wyższej podstawy do naliczenia emerytury dla pracowników, będzie to możliwe tylko wówczas, kiedy kontrola ZUS-u się odbędzie i kiedy wyda odpowiednią decyzję. Na dzień dzisiejszy wydolność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest niewielka i jak sam ZUS szacuje, że to jest około 5%, przyjmijmy nawet bardzo, bardzo optymistyczny wariant, że to będzie 10% pracodawców, których ZUS jest w stanie skontrolować. Mhm. Jeżeli mówimy o skali 1 200 000 pracowników zatrudnionych na umowach zleceniach, przyjmijmy te 10%, to jest tylko około 120 000. Czyli 900 000 pracowników zostanie z taką podstawą do emerytury, jaka wynikała z ówczesnej płaconej stawki, czyli tej bardzo minimalnej 5, 6 czy 7 zł.